Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 października jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przyjęta w Sejmie uszczelnia i porządkuje system dotacji dla samorządów. Prezydium Sejmu obniżyło uposażenie poselskie Sławomirowi Nitrasowi z PO o połowę na 3 miesiące. Przestępcy, którzy kradli sprzęt rolniczy, a potem nim handlowali, wpadli w ręce policji. Drogie maszyny rolnicze kradzione były na terenie Unii Europejskiej, następnie sprowadzane były do Polski. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. Za było 274 posłów, przeciw 161, 7 wstrzymało się od głosu. Ustawa uszczelnia i porządkuje system dotacji dla samorządów, wprowadza też zmiany w karcie nauczyciela. Poseł PiSu Dariusz Piątkowski mówił, że nowe przepisy zakładają również podwyżki dla nauczycieli. Wyraźne zapisanie podwyżek 5% co rok przez kolejne 3 lata jest wyraźnym sygnałem w stronę nauczycieli, że ich praca jest doceniana. Także zapisy mówiące o dodatkowych elementach motywacyjnych, jakim jest 500+, jest także wyraźnym podwyższeniem zarobków nauczycieli. Zapisy o podwyżkach i dodatku 500+ dla nauczycieli dyplomowanych budziły wątpliwości opozycji. Jej zdaniem nowe przepisy ograniczają też dostęp do edukacji domowej dla Polonii. Bartosz Jóźwiak z klubu Kukiz15 zwraca uwagę na brak finansowania nauczania 6-latków w edukacji domowej. W ogóle wyklucza się możliwość finansowania nauki czy edukacji domowej na poziomie przedszkolnym, mimo że pani minister wcześniej zgodziła się i ze sposobem naliczania kwot na edukację domową i z ich wysokością. Czy tak naprawdę, drodzy państwo, przeszkadza wam ta edukacja domowa? Sejm przyjął także ustawę o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Zakłada ona wyposażenie wszystkich szkół w szerokopasmowy internet. I jeszcze jedna informacja z wiejskiej. Prezydium Sejmu zdecydowało o obniżeniu uposażenia poselskiego posłowi PO Sławomirowi Nitrasowi o połowę na 3 miesiące. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że parlamentarzyście przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji w ciągu 7 dni od momentu odbioru dokumentu. Szef klubu PO Sławomir Neumann zaapelował do marszałka Sejmu i wicemarszałków z PiS, którzy jak podał, opowiedzieli się za ukaraniem Nitrasa, o wycofanie się z tej decyzji. Według Neumanna szczytem hipokryzji jest karanie posłów za to, że chcą złożyć wniosek formalny w zestawieniu z obroną posłów PiS, którzy z mównicy sejmowej i jego zdaniem obrażają Polaków i posłów opozycji. Marszałek Marek Kuchciński podkreślił, że wniosek Neumanna nie może być uznany za formalny, bo nie dotyczy punktu dziennego obrad. Kradli ciągniki i maszyny rolnicze na terenie Unii Europejskiej, potem sprzedawali je głównie w Polsce. 23 członków zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali funkcjonariusze CBŚP. Zabezpieczyli ponad 170 maszyn i traktorów, informuje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Są to maszyny rolnicze kradzione na terenie praktycznie całej Unii Europejskiej, w szczególności Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Irlandii. Ten modus operandi grupy przestępczej polegał na tym, że drogie maszyny rolnicze kradzione były na terenie Unii Europejskiej, następnie sprowadzane były do Polski, gdzie w specjalnych dziuplach przestępczych przebijane były numery. Te maszyny, ciągniki były legalizowane, sprzedawane głównie rolnikom, którzy nie byli świadomi, że zakupowany sprzęt pochodzi z kradzieży. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży, paserstwa i fałszowania dokumentów. 17 zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu. Zdaniem premiera Szwecji, państwa członkowskie, które odmawiają przyjęcia migrantów, nie powinny dostawać unijnej pomocy finansowej. Szef rządu mówił o tym podczas spotkania ze studentami Uniwersytetu w Uppsali. Szwedzki premier przekonywał, że odpowiedzialność za wyzwania, przed którymi stoi Zjednoczona Europa, powinna być rozłożona na barki polityków wszystkich krajów. Europa potrzebuje nowego prawa azylowego, w którym każde państwo członkowskie bierze na siebie odpowiedzialność. Te państwa, które odmówią przyjmowania migrantów, nie powinny liczyć na unijną pomoc finansową. Premier Szwecji wiele uwagi poświęcił europejskiemu rynkowi pracy. Mówił, że każdy obywatel Unii Europejskiej winien mieć możliwość swobodnej nauki i pracy w każdym innym kraju członkowskim. Zdaniem szwedzkiego premiera pracownicy oddelegowani do innego kraju powinni otrzymywać takie same wynagrodzenie, jakie obowiązuje w kraju, do którego są delegowani. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Filmy niezależne, mówiące o prawdziwych wydarzeniach, dokumenty można do jutra oglądać w Olsztynie podczas 6. Ogólnopolskiego Festiwalu Filmu Niezależnego Okno. Na widzów czeka 30 produkcji, w tym po raz pierwszy także filmy przygotowane przez studentów. Jednym z prezentowanych filmów jest Panna Lodzia, Agata Gregorczyk-Janik. Obraz opowiada historię babci reżyserki osadzoną w realiach powojennych.

Ma pani dużo roboty? Czy to jest problem społeczny, te rozdzielone rodziny na skutek adopcji? Tak, zakładając fundację, miałam takie przekonanie, że ten problem jest taki mało społeczny, że jest to 200-300 osób, które chcą odnaleźć. Natomiast poprzez 3 lata działalności jest ponad 18 tysięcy podopiecznych i każdego dnia są kolejne 10, 20, 30 osób, które przybywa do nas, poszukując siebie nawzajem. Taka skala problemu? Bardzo duża skala problemu. W jakich latach te adopcje były tak przeprowadzane, że rozdzielano rodzeństwa? Lata bardzo ciężko określić, ponieważ mamy zgłoszenia z 59 roku, mamy zgłoszenia z 60. Z okresu wojennego również mamy zgłoszenia. Tak naprawdę te adopcje bez usystematyzowania, czyli przed 57 rokiem, były wolną amerykanką. To były przekazywane dzieci na dworcach centralnych, pozostawiane na ulicy dworcu PKP. Ciężko mówić o latach. Czyli to po prostu na początku, jak pani mówi, zupełnie niezorganizowana sprawa. Później tak. Po 57 roku już troszkę inaczej to wyglądało, ale nadal się zdarzało. Dzieci, które były w domu dziecka, brat, siostra, były rozdzielane podczas adopcji. Prawo na to zezwalało. Prawo na to zezwalało i też dzieci były tak zwanym towarem. Dzieci były adoptowane nie tylko dlatego, że brak było pełnej rodziny w domu, natomiast były adoptowane pod jakimś konkretnym celem, czyli pomagały w rolnictwie, pomagały w gospodarstwie, pomagały przy chorej kobiecie, matce adopcyjnej. Były w konkretnych celach adoptowane. Na ogół z domów dziecka? Na ogół z domów dziecka, tak. A te centra adopcyjne, które funkcjonowały, kiedy one się tak naprawdę pojawiły? Dzisiaj przecież adopcja następuje w bardzo określony prawem sposób. Rodzice długo czekają, są sprawdzani, są określone centra. Niektóre są przy kościołach, prawda, podlegające kościołowi, niektóre są świeckie, ale to jest procedura. Trudna procedura z tego, co wiem. To znaczy, tak nie do końca jest. Przy obecnych zmianach prawnych mają tylko pozostać ośrodki katolickie, adopcyjne. Rodzice przyszli adopcyjni, przechodzą kurs 3-miesięczny i na tym ich sprawdzalność się kończy. Później jest okres oczekiwania średni, teraz w Polsce około 2,5 roku czasu, ale nie ma sprawdzania, czy dana rodzina ma predyspozycję, bo przez 3 miesiące nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dana rodzina ma predyspozycję w momencie, kiedy zaczną się problemy z dzieckiem adopcyjnym. 3 lata temu było 1700 wniosków o unieważnienie adopcji, więc też to pokazuje skalę, jak rodzice adopcyjni są nieprzygotowani. Żyją w wyobrażeniu, że to dziecko będzie od razu grzeczne, od razu kochane, najlepsze w szkole, a tak nie jest, bo to jest dziecko z problemami emocjonalnymi, a emocje odpowiadają za całokształt zachowania człowieka, więc... I co pani Bożeno, jak takie dziecko się nie sprawdza, to po prostu rodzice piszą pismo, że rezygnują? Tak, piszą wniosek do sądu o unieważnienie adopcji. W większości przypadkach wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony i dziecko wraca do ośrodka opiekuńczego albo do rodziny zastępczej. Niewyobrażalna trauma. Niewyobrażalna. Nawet teraz, 3 tygodnie temu zgłosiła się dziewczyna, która ma 19 lat, która została porzucona przez rodziców adopcyjnych w wieku 16 lat. I tak naprawdę, jak ona opowiadała, mówi, że nie ma nikogo. Ani rodziny biologicznej, która również ją odrzuciła, ani rodziny adopcyjnej, która także ją porzuciła. I dziewczyna jest sama. Na szczęście ma nas, na szczęście ma wsparcie swoich rówieśników i pomagamy jej w te życie dorosłe wejść w takim stabilnym, mocnym krokiem. Ale to jest naprawdę bardzo, bardzo duża trauma teraz w momencie, kiedy będzie chciała nawet własną rodzinę założyć. Też się będzie bała. O tym, jak fundacja działa i w jaki sposób można szukać pomocy, to jeszcze oczywiście porozmawiamy, ale teraz przechodzimy do pani wątku osobistego, pani Bożeno, bo to jest rzeczywiście wielkie doświadczenie, które pani przeżyła. Dzięki temu zapewne dzisiaj pomaga pani takim ludziom, którzy są w sytuacji, którą pani tak dobrze zna. Pani była adoptowana jako kilkumiesięczne niemowlę. Co pani wie na temat tej adopcji? To był, z tego co wiem, 74 rok. Ja się urodziłam w 74 roku, natomiast byłam odebrana od rodziców biologicznych poprzez interwencję policyjną w wieku 7 miesięcy, więc tego okresu 7-miesięcznego pierwszego nie pamiętam, bo też nie miałam prawa. Dopiero później te informacje do mnie napływały, A adoptowana byłam w wieku 5 lat, już z domu małego dziecka na ulicy Nowogrodzkiej. Ale wróćmy jeszcze do tej sytuacji. Zostaje pani odebrana w czasie interwencji policji. Czyli rozumiem, między Jolantą i Józefem, pani naturalnymi rodzicami, była przemoc. Była przemoc, był alkohol. Był również brak miejsca zamieszkania, bo wtedy zamieszkiwali piwnice. I przemoc w stosunku do mnie również była, do małego dziecka. I stąd była ta interwencja. Policja i sąd zostali poinformowani przez sąsiadów. Stało się coś dobrego. Myślę, że to mogło w konsekwencji uratować pani życie. Na pewno. Prawda? Na pewno, tak. Miała pani szczęście, że decyzją sądu została pani zabrana z tak bardzo patologicznej rodziny. Na pewno tak. I na pewno miałam duże szczęście, że trafiłam do takiej rodziny. No ale to jeszcze zanim pani trafiła do rodziny, tak, to minie jakiś czas. I tutaj chciałbym panią zapytać o te wspomnienia z domu małego dziecka na Nowogrodzkiej. To jest taka placówka, wokół której jest rodzaj może i legendy. Bardzo często mówiło się o tym ośrodku w Warszawie, gdzie trafiały właśnie dzieci z patologicznych rodzin, gdzie starano się stworzyć im jakąś dobrą opiekę. Ma pani jakieś wspomnienia z tego czasu? Poczucia dobrej opieki to niestety nie mam ani te dużo wspomnień. Mam dwa tylko wspomnienia, które najwidoczniej bardzo przeżywałam w danym okresie i stąd gdzieś zapadły w pamięć. Jedno to jest wspomnienie w trakcie przygotowywania i kąpieli, że dzieci stały rzędem, że było to wszystko na siłę szarpane, wkładane na siłę. Dziecko było do wanny i na siłę moczone, kąpane. Co pozostawiło ten skutek, nawet do tej pory mam traumę przy kąpaniu. Drugie wspomnienie to jest pokój i około 8 łóżek piętrowych, metalowych. Szarych, takich obskurnych. Ciemny, taki przyciemniony pokój. I faktycznie później poszukując, kiedy weszłam i pozwolono mi wchodzić do pomieszczeń, taki pokój był. Więc było to takie wspomnienie fotograficzne. Metalowe łóżka, metalowe, ciemne, obskurne, skrzypiące. Tak, tak, tak, tak. A relacja z wychowawcami, z opiekunami? Pamięta pani, czy czuła się pani dzieckiem akceptowanym, kochanym? Tego niestety nie potrafię stwierdzić, nie pamiętam. Nie ma takich wspomnień. Jest wyparcie całkowite pobytu. I mamy wobec tego po 5 latach, czyli mamy rok 80, prawda? 80 79, czy 79, tak. Maj. Jest maj 79 roku. To też jest niebywała sytuacja. Pani dotarła do tego, jak ta adopcja wyglądała. Może nam pani o tym opowiedzieć? Dotarłam w trakcie już poszukiwań. Tak. W każdym domu dziecka, to jest jakby podpowiedź do podopiecznych również, w każdym domu dziecka jest tak zwany dziennik pobytu dziecka. I w tym dzienniku pobytu dziecka, oprócz codziennych zapisków rozwoju dziecka, jest również cała dokumentacja, dlaczego dziecko trafiło, jakie były przyczyny, ile było odwiedzin ewentualnie rodziców biologicznych, czy się starali, czy się nie starali. Takie informacje wszystkie można w takim dzienniku przeczytać. Ten dziennik musi być udostępniony, bo to jest rzecz, która działa się przed adopcją, czyli rzecz, która nie jest utajniona. I ten dziennik pozwolił pani dotrzeć do wielu informacji. Ale sam moment tej adopcji wyglądał dość zaskakująco. To był rodzaj niejako loterii, jakby pani to nazwała. Konkursu piękności. Konkurs piękności. Tak. Co to było? To już znam z opowieści mojego taty, który opowiedział, że jak przyszedł z mamą na okazanie dziecka, przedstawiono mu 5 dzieci, aby sobie wybrali, które jest dla nich najbardziej odpowiednie, z zastrzeżeniem, żeby dziewczynki, a konkretnie chodziło o mnie, aby nie wybierać, ponieważ dziewczynka ma krzywicę, dziewczynka jest chorowita i będą mieli duże problemy z dziewczynką. Czy ja dobrze rozumiem, wchodzą ludzie, którzy mają 30 kilka lat, pani Henryka i pan Andrzej, tak, którzy zdecydowali się na adopcję i pokazuje się im 5 dzieci, mówiąc, że jedno z tych 5 to lepiej nie. Tak. I tym tak. jednym jest właśnie pani. I tym jednym jestem ja, tylko być może ani te wychowawcy się nie spodziewali, ani również rodzice, że jako dziecko, które prawdopodobnie najdłużej tam przebywające, od razu podeszłam do taty, usiadłam mu na kolana, przytuliłam się i właściwie tata już nic nie mógł odpowiedzieć, tylko bierzemy. Czyli nie wybieramy. Oni wybrali, tylko pani wybrała. Tak, tylko ja wybrałam, tata od razu zaakceptował. A to była pierwsza taka sytuacja dla pani w tym ośrodku małego dziecka, czy wcześniej już były próby adopcji? Z dziennika wiem, że były, ale nigdy nie byłam wybierana, więc być może to była moja taka technika też, aby w końcu zostać tym dzieckiem wybranym. Bo te dzieci pewnie strasznie marzyły o tym, żeby znaleźć wyjść, rodzinę. Tak, żeby znaleźć rodzinę. Żeby wyjść z Nowogrodzkiej. Dokładnie. Zresztą Nowogrodzka, z tego co pamiętam, regulamin był taki, że do 3 lat dzieci mogły być. Pani była długo, do 5. roku życia. Nie tak, wie pani dlaczego. Wiem dlaczego. Byłam długo dlatego, że w ostatnim momencie matka biologiczna stwierdziła, że być może będzie chciała, aby dziecko do niej wróciło i poczyniała kroki 2-krotną wizytą na ulicy Nowogrodzkiej. Matka biologiczna, pani biologiczna, Jola. Tak. I według przepisów i prawnych i ustawy ośrodek był zobowiązany poczekać na deklarację matki, ale w momencie, kiedy rok czasu już matka się kolejny raz nie pojawiała, wtedy zdecydowano, że jednak dziecko idzie do adopcji. I oto nadszedł ten dobry moment, kiedy pani zarzuciła rączki na szyję pana Andrzeja i oni panią adoptowali. Trafiła pani do dobrej rodziny. Rodziny może dopiero była to rodzina, bo pani trafiła do dwójki ludzi, którzy jeszcze dzieci nie mieli. Nie, pan nie Andrzej mieli. I pani Henryka. Tak, ja jestem jedynaczką, więc byłam tylko jednym dzieckiem rodziców. Zresztą bardzo przemyślanym, bardzo poważnie podjętą decyzją o adopcji. No tak, więc mieli po 33 lata. To już tak. Byli ludzie dojrzali w jakimś sensie, mający swoje własne mieszkanie, pracujący. Wiedzieli, co robią. Tak, dokładnie. No zobaczymy, co będzie dalej. Pani Bożeno, pierwsza piosenka. Pani się decyduje na Violettę Villas. Tak, mamo. Dlaczego? Dlatego, że spośród tych 18 tysięcy podopiecznych zdecydowana większość nich w trakcie poszukiwań i za tęsknotą, za rodziną biologiczną przesyła mi tą piosenkę do przesłuchania. Czyli ta piosenka jakoś pani bardzo towarzyszy podczas prac w Fundacji Cały Zerwane czas, Więzi. Tak, cały tak, czas. Tak. No to posłuchajmy. Nieżyjąca już Violetta Villas. Oh, Godzinie Prawdy pani Bożena Łojko, która zajmuje się dzisiaj pomocą w odzyskiwaniu swoich rodzeństw utraconych na skutek adopcji. Stąd założyła fundację Zerwane Więzi. No ale jak to bywa w życiu, sama jest osobą, która musiała w jakimś momencie swojego życia zorientować się, skąd pochodzi, czy miała może rodzeństwo. Na razie wiemy, że jako 5-letnia dziewczynka zostaje pani adoptowana z ośrodka Dom Małego Dziecka na ulicy Nowogrodzkiej. Ma pani szczęście, to z pani inicjatywy rodzice decydują się na to, żeby wziąć dziewczynkę, którą nie polecano. Ciekawe, tak. Dlaczego? Była pani chora jako 5-letnia dziewczynka? Miałam takie objawy dziecka porzuconego, czyli rozpoczętą chorobę sierocą, też problemy te emocjonalne, jak również krzywice, ponieważ nie było odpowiedniego leczenia, problemy ze wzrokiem, więc wiadomo, że to leczenie musiało być kontynuowane i na zewnątrz, gdyby takowa rodzina się zgodziła wziąć takie dziecko, więc... Ale pan Andrzej i pani Henryka okazali się świetnymi rodzicami. Ma pani zresztą do dzisiaj z nimi świetną relację. Dokładnie tak. Są to jedyni moi rodzice tak naprawdę. No tak. A w jakim momencie pani się dowiedziała, że pani jest dziewczynką adoptowaną? Ile pani miała lat? Ja wiedziałam od samego początku. Rodzice nigdy przede mną nie ukrywali, że jestem dzieckiem adoptowanym, ale też za każdym razem powtarzali, że to, iż jestem dzieckiem adoptowanym, nie oznacza, że mnie i mnie kochają. Więc z jednej strony byłam bardzo kochana, z drugiej strony żyłam w prawdzie. W zasadzie to pani mogła być świadomą tej adopcji jako 5-letnie dziecko. Myślę, że rzeczywiście, bo to czasami jest tak, że jak są dzieci niemowlęta, to nie zdają sobie sprawy. Natomiast jak już 5-letnia dziewczynka po takim dość dramatycznym pobycie w placówce i wie pani, że ma pani tych swoich nowych rodziców, to pewnie od początku pani wiedziała. Myślę, że to też był powód nieukrywania, bo też z kolejnych opowieści taty mówił, że bardzo długo wspominałam koleżanki i kolegów. Więc do tej rozmowy jakby oni nawiązywali, przy okazji nie ukrywając. Dobrze się pani rozwijała w tej rodzinie? Tak, tak. Z problemami młodzieńczymi, ale bardzo dobrze. Liceum ekonomiczne, wcześniej podstawówka. Tak. Później decyduje się pani na studia na SGGW. Czyli rozwija się pani dobrze. Nie było żadnego kryzysu po drodze, takiego, o którym pani wspominała, jakże często rodzice mają poczucie, że popełnili błąd, adoptując dane dziecko. Znaczy ja myślę, że te pojawiały się wśród myśli te rodziców wątpliwości przy moim młodzieńczym zachowaniu. Jednak. Tak, i chęci czasem takiego już poszukiwania. Ale te byli na tyle wytrwali, na tyle wiedzieli, gdzie do kogo o pomoc się zgłosić, aby te relacje były wyprostowywane. Tu jeszcze chcę panią zapytać o te wspomnienia z podstawówki. Niedobre wspomnienia, bo fakt, że była pani adoptowaną, był wykorzystywany przez nauczycieli, o dziwo. I to w tak niedobry sposób. Tak, moja mama w dobrej wierze poinformowała szkołę o takim zaistniałej sytuacji, że to będzie chodziło dziecko adoptowane, chcąc, aby ta opieka była taka bardziej otoczona spokojem w stosunku do mnie, natomiast skutek był zupełnie odwrotny. Nauczyciele na forum klasy twierdzili, że powyżej trójki, czyli takiej przeciętnej oceny dziecka z rodziny adopcyjnej nie stać. Była taka historia już w 8 klasie, gdzie mama moja poszła na noże ze szkołą, gdzie dostałam 4 z plusem z polskiego z egzaminu wstępnego. I pani stwierdziła, że to jest niemożliwe, ponieważ na pewno ściągałam. I wstawiła mi 2 zamiast 4+. Wtedy doszło do komisyjnego egzaminu. Faktycznie było to 4 z plusem. Brawo. I za chwilę wyszłam z tej szkoły na szczęście. I zamknęła pani ten przykry etap. I zamknęłam, tak, ten przykry etap. Niebywałe, aż trudno uwierzyć. No ale takie rzeczy się zdarzają. Myślę, że dobrze było użyć czasu przeszłego. Zdarzały. Dzisiaj mam nadzieję, że nie ma takiego naznaczania dzieci adopcyjnych, adoptowanych. Miała pani 25 lat, kiedy zaczęła pani myśleć już o swoim nowym życiu. Pojawił się narzeczony, czas ruszać w swoje samodzielne życie. I tutaj poczuła pani, że chce pani dotrzeć do prawdy o swojej biologicznej rodzinie. Tak, to znaczy z dwóch powodów. Przede wszystkim chciałam wiedzieć, czy jestem obciążona chorobami genetycznymi, gdybym miała dzieci swoje, bo to jest bardzo istotne. Najczęściej choroby genetyczne w drugim pokoleniu się ujawniają, ale również tak naprawdę chciałam wiedzieć, dlaczego mnie porzucono, dlaczego, w czym byłam gorsza od dzieci pozostawionych w rodzinach biologicznych, bo musiałam być najwidoczniej w czymś gorsza, tak wtedy myślałam. Kiedy już nabrałam na tyle siły psychicznej, aby zacząć poszukiwania, zaczęłam je. Rodzice udostępnili mi dokumenty, gdzie był adres ojca i pierwsze kroki, które poczyniłam, to pojechałam właśnie do ojca biologicznego i tam wiele rzeczy się od niego dowiedziałam. Jak to spotkanie wyglądało? Pana Józefa znalazła pani w jakiej sytuacji? Ojca swojego biologicznego. No mówmy ojciec, oczywiście. Ja mówię pan Józef, no dla pani to był biologiczny ojciec, tylko pani go nie widziała 20 lat. Nie widziałam. Podjechałam samochodem pod ten adres i na podwórku stał pan, taki obskurny, starszy pan, malutki, który karmił gołębie. I pierwsza moja myśl, no to pójdę, zapytam się tego pana, czy zna pana Józefa. Okazało się, że to był pan Józef, ten pan. I pierwsze to było moje zaskoczenie, bo był bardzo niską osobą, a też drugie zaskoczenie, że ojciec biologiczny potraktował mnie, jakbyśmy się wczoraj widzieli. Nie miał żadnych wyrzutów sumienia, wszystko przekierował na matkę biologiczną i poinformował mnie, pytając się, co tam u brata, co u Jurka słychać. I wtedy też się dowiedziałam, że mam brata. Podał mi też adres matki biologicznej, do której też od razu pojechałam. Czyli tu się pani od razu dowiaduje, że jest brat. Tak. I ojciec mówi to tak po prostu. Tak jakbyśmy się wczoraj. A pani to przyjmuje w jaki sposób? To jest dla pani szok? Dla mnie to jest szok. Ja nie mogłam słowa wydobyć, co skutecznie wykorzystywał ojciec biologiczny, zapraszając mnie na grilla, zapraszając mnie na alkohol, bo jednak ta osoba była dalej z uzależnieniem alkoholowym. Ale tyle, co mogłam wypowiedzieć, tylko powiedziałam dziękuję, do widzenia i poszłam. Bo nie potrafiłam jakby nawiązać relacji żadnych. A serce jakoś zadrżało? Miała pani ochotę go przytulić? Nie. To byłam w szoku, dlatego że w momencie poszukiwania, zresztą wszyscy podopieczni tak mają, w momencie te poszukiwania my sobie wyobrażamy, że ten ojciec musi być choć trochę do nas podobny, mama też choć trochę, skoro my jesteśmy normalni i mocno stąpający po ziemi, oni również. I kiedy się zderzyłam z rzeczywistością, czyli z głęboką patologią, to też i moje rozczarowanie tam zaistniało, całą sytuacją, że jednak ja od takiego ojca pochodzę. Jestem mu wdzięczna na pewno, bo gdyby nie on i ta matka biologiczna, mnie by nie było na świecie. Ale też runęło to, co sobie przez tyle lat wyobrażałam. No tak, nie było to łatwe. Ile to spotkanie trwało? Około 10 minut, nie dłużej, myślę. 10 minut zaledwie. I w ciągu tych 10 minut widzi pani tego człowieka, jest pani totalnie rozczarowana, za chwilę dowiaduje się pani, że ma pani brata młodszego i jeszcze sięga pani po adres matki. Tak. Czyli ma pani ochotę zamknąć tą całą historię jak najszybciej. Dokładnie tak, że już się zdecydowałam i znalazłam sobie tyle siły, już muszę to dokończyć, bo nie wiem, czy jutro znajdę tą siłę. Józef podaje pani adres, gdzie sądzi, że jest pani Jola. Tak. I pani natychmiast tam jedzie? Tak. Natychmiast jadę, to zresztą wszystko w jednym rejonie się dzieje, bo tu mamy Piastów, tu mamy Warszawę. Z tym, że z panią Jolą było trochę inaczej. No ja. Jak weszłam pod ten adres, zapukałam do drzwi, bo dzwonek nie działał, otworzyła mi pani, gdzie przedstawiłam się, że nazywam się Bożena, urodziłam się 29 grudnia 1974 i chciałabym się spotkać z panią Jolantą, to nazwisko też padło. I ta pani, która otworzyła te drzwi, powiedziała, nie ma pani Joli, zamknęła te drzwi, proszę przyjść za 2 godziny, jeszcze za drzwiami wykrzyczało. Ale ja już schodząc wiedziałam, że to ona. Nie wiem skąd, ale wiedziałam, że matka ma blond włosy. I ta osoba miała blond włosy, zresztą była podobna do mnie, tylko bardzo zniszczona. I za te 2 godziny przyszłam. Czyli ona się przestraszyła w pierwszym momencie. Ona się przestraszyła, musiała... Była gotowa tak. Na wpuszczenie swojej córki. Dokładnie tak, więc musiała... Ale po 2 godzinach pani konsekwentnie przychodzi i puka znowu. I tak, co ona tak, mówi? Tak, otworzyła, wpuściła mnie do środka. Tylko, że już wtedy naprawdę mnie nie interesowało to, dlaczego mnie porzuciła, bo ja już widziałam chociażby z obrazu, który miałam przed sobą, dlaczego. Ale interesował mnie brat, o nim nie wiedziałam. I w rozmowie z matką biologiczną na początku się dowiedziałam, że brat nie żyje. Kiedy poprosiłam o grób, numer kwatery, okazało się, że jednak on żyje, ale jest oddany do ośrodka, ponieważ ma wodogłowie. Kiedy poprosiłam o adres tego ośrodka, okazało się, że jednak nie, że ona nie wie tak naprawdę, co się stało. Dopiero później wyszło na jaw, że brat został pozostawiony bezpośrednio w szpitalu po urodzeniu i został również przewieziony na ulicę Nowogrodzką. Do domu małego dziecka. Tak. Gdzie pani już nie było? Gdzie ja byłam. Była bo ja miałam dwa wtedy. Lata, a Jurek dopiero się pojawił tam. Czyli spędziliście... Trzy lata ze sobą trzy lata w tym samym domu na Nowogrodzkiej, nie wiedząc, że jesteście rodzeństwem. Nie wiedząc, że jesteśmy rodzeństwem. Mało tego, w dzienniku pobytu dziecka, moim dzienniku, była adnotacja, że dziewczynki nie można kontaktować z bratem. Więc my tak naprawdę już od samego początku byliśmy przeznaczeni do dwóch różnych adopcji. I adopcje, które były przeprowadzone, moja i Jurka, były tego samego dnia. W tym samym sądzie, tylko w innych salach. Także wszystko filmowa było historia. Z góry zaplanowane. Pani Bożeno, to nikt by takiego scenariusza nie wymyślił. Jeszcze na moment wrócę do tego spotkania z matką biologiczną, bo było trochę inaczej niż z ojcem? Czy tak samo chłodno i nie miała pani żadnej relacji emocjonalnej, tylko głębokie rozczarowanie? Nie. Z matką biologiczną było inaczej. Ja miałam bardzo duże emocje w stosunku do tej matki biologicznej, widząc chociażby podobieństwo, jakie te mamy między sobą. I myślę, że to jakby wpłynęło na to, że chciałam tą bliskość nawiązać. Teraz wiem, że to było złe albo niezłe, no coś się zawsze dzieje po coś. Ale byłam w takim stanie, że wiedząc, że ma 50 urodziny, kupiłam 50 róż, pojechałam. Z tym, że za każdym razem te moje gesty były odtrącane. I gdzieś tam już ta granica w końcu pękła. Z mojej strony zrobiło się zamknięcie, że kolejny raz otrącenie, jakby nie ma co walić głową w mur. Myślę, że ona miała duże poczucie winy. Myślę, że tak. Ja sobie to tak też wytłumaczyłam z racji obecnego chociażby mojego zawodu. Jestem terapeutą. I wiem, że ja jako dziecko, które zostało porzucone z winy matki biologicznej i ojca, zostało odebrane. Ja jestem takim wyrzutem sumienia, który się pojawia. Ja jej pokazuję to, co było złe w jej życiu, więc trzeba być naprawdę silną kobietą, aby to zło przyjąć i przełożyć na dobro. Tak. Mało kto tak potrafi. Tak. A zatem przed nami próba odnalezienia brata, Jureczka. Zobaczymy, jak pani się udało to osiągnąć. Zagrajmy drugi utwór muzyczny. Mówię utwór, bo wiem, że pani kocha muzykę poważną. Więcej tak. Pani w tej chwili słucha muzyki poważnej niż popularnej, tak? Tak. Jest to muzyka, która daje ciszę i spokój. Johann Strauss, tak? Tak. No to zagrajmy walca. Thank you. Bożena Łojko, prezes Fundacji Zerwane Więzi, opowiada dziś Państwu o swoich bardzo skomplikowanych losach. Sytuacja była taka, że jako mała, 5-letnia dziewczynka zostaje adoptowana z domu małego dziecka na Nowogrodzkiej. Tego samego dnia adoptowany jest jej 3-letni braciszek, ale oni nie mają pojęcia o tym, że są rodzeństwem. Tak to wtedy było urządzone. Kiedy już pani dotarła do swoich rodziców biologicznych, kiedy dostała pani pewną informację co do Jurka i wiedziała pani, że także został adoptowany, wydawałoby się, że jest pani blisko dotarcia do miejsca pobytu Jurka. Ale to nie było takie proste. Nie, dlatego że to są informacje utajnione. To nie są informacje, do których mogę dojść tak sobie swobodnie, ponieważ dziecko, które zostaje adoptowane, jest automatycznie już w rodzinie, rodziny adopcyjnej. Nie ma żadnych powiązań prawnych ani więzi według prawa z rodziną biologiczną. Dziecka i tej dokładnie. Nowej rodziny trzeba zamknąć poprzedni etap. I te informacje, o które prosiłam, zawsze były informacjami niejawnymi. I właściwie ani w sądzie, ani w Urzędzie Stanu Cywilnego, nawet u pana prezydenta wtedy Kwaśniewskiego, nigdzie nie otrzymałam wsparcia, poparcia bądź pokierunkowania, jak również w Centralnym Biurze Adresowym, gdzie po PESEL-u można dojść do obecnego adresu. I wtedy zdecydowałam się już w takim akcie desperacji, że może do gazety napiszę, może to jakoś rozgłośni, może ktoś coś będzie wiedział. I lawina ruszyła. Zgłosił się nieżyjący już detektyw Czerwiński, który pro bono zdecydował się pomóc. Jego poszukiwania trwały 2 lata. Zaangażował Interpol nawet, aby brata mojego znaleźć. Znalazł się brat w Szwajcarii, w kantonie francuskim. Ciekawe, w jaki sposób można znaleźć małego chłopca w Szwajcarii, gdzie nie ma ani żadnej informacji, która byłaby pomocną. Wtedy jeszcze była możliwość, że te detektywi mieli wgląd do akt niejawnych. Z czego skorzystali. Musiał dotrzeć pewnie do dokumentów na Nowogrodzkiej. Musiał dotrzeć do dokumentów na Nowogrodzkiej, do dokumentów w sądzie i później poszukiwać drogą poprzez Interpol, ponieważ Jurek nawet miejsce urodzenia ma zmienione. Ale wiadomo było, że była to adopcja zagraniczna. Tak. I wiadomo było, że Szwajcaria. I wiadomo było tak, że Szwajcaria. Tylko ma w dokumentach pisane, że urodził się w Genewie, a nie w Warszawie. I tenże detektyw dociera w końcu po 2 latach do miejsca pobytu Jurka. Tak, kontaktuje się z nim, to znaczy może nie z nim bezpośrednio od razu, bo prosiłam, aby się z nim od razu nie kontaktował, tylko z rodzicami, bo też nie wiedziałam, jaka tam jest sytuacja. Skontaktował się z jego rodzicami, oni byli przeszczęśliwi, od razu do Jurka zadzwonili i kontakt do pana detektywa był przekazany później już bezpośrednio do mnie. No tak, bo on miał już w tym momencie też był mężczyzną. Tak, to dorosły mężczyzna. 20-kilkuletni człowiek. Dokładnie tak. I też na całe szczęście był wychowywany w systemie adopcji jawnej. Wiedział, że jest adoptowany. W wieku 12 lat rodzice zrobili mu wycieczkę do Polski, pokazali mu Nowogrodzką, skąd go odebrali. Także on wiedział, że jest adoptowany, ale też nie wiedział o rodzeństwie. No to mamy kolejny moment ważny w tej opowieści, spotkanie z Jurkiem. Proszę opowiedzieć o tym. Spotkanie z Jurkiem było bardzo emocjonalne, natomiast było trochę przygaszane, bo pan detektyw zaprosił na wyjazd do Szwajcarii prasę, telewizję, więc było troszeczkę takie aranżowane na początku. Ale ty muszę oddać honor. Nie miała pani wpływu na to, żeby tak się nie stało? Nie miałam żadnego wpływu, ponieważ musiałam w jakiś sposób wynagrodzić panu detektywowi ten trud. Pracy finansowo, tak, finansowo mnie nie było stać, więc w ten sposób. Z tym, że muszę oddać honor, ponieważ na drugi dzień zostawiono nas 5 godzin jednak samych i mogliśmy za pomocą słowników rozmawiać ze sobą. Bo się okazało, że nie mówi po polsku. Tak, mówi po francusku wyłącznie i łamaną angielszczyzną. To teraz, po tych ładnych paru latach. Tak. I 5 godzin byliście ze sobą. Byliśmy ze sobą i właściwie rozmowa toczyła się, dlaczego, co się działo. Też pytania takie zupełnie naturalne, bo też był ciekawy, dlaczego matka go pozostawiła w szpitalu, jaka to była rodzina, jaki był problem. I co, miał to wodogłowie? Nie miał. Zdrowy, fajny, przystojny mężczyzna. Żadnej choroby nie miał. A jak emocje między wami? Poczuliście więź? Tak. Więź była od razu, tym bardziej, że Jurek też jest bardzo podobny do mnie. Znaczy, on do mnie, tak, bo ja starsza. Więc Jurek też jest bardzo podobny do mnie. Mało tego, jest coś takiego, że jeśli jest się rodzeństwem, pochodzi się z tej samej rodziny genetycznej, to jednak te zainteresowania nasze się przeplatają. Ja w swoich takich kryzysach życiowych szłam w stronę malarstwa, malowałam obrazy. Jurek tak samo. Jurek słucha, jeśli potrzebuje się wyciszyć, muzyki poważnej, ja tak samo. Więc te zainteresowania mieliśmy bardzo takie zbieżne, co samo to nas zaskakiwało, bo mimo tego, że oddzielne środowisko, oddzielne wychowanie, i tak gdzieś tam się przeplataliśmy. A dziś się odwiedzacie? Macie kontakt? Dziś mamy właściwie codzienny kontakt. Odwiedzać się jest ciężko, bo jednak koszt wyjazdu dla mnie jest na razie nieosiągalny. Natomiast jesteśmy na telefonie, jesteśmy na Skype'ie. A on też założył rodzinę? Niestety nie założył rodziny. Czyli on jest samotnym? On jest samotnym, opiekuje się teraz. W zeszłym roku zmarła mama jego adopcyjna i teraz mieszka z tatą i opiekuje się tatą. Bo pani jest dzisiaj szczęśliwą mamą. Tak, ma pani dwójkę dzieci. Męża i satysfakcjonującą pracę. Bo praca w Fundacji Zerwane Więzi to jest pani praca? Czy oprócz tego pani coś jeszcze robi? Nie, oprócz tego pracuję w szkole podstawowej jako pedagog-terapeuta. Jestem wykładowcą na uczelni SGGW na kierunku pedagogiki. I kolejna praca fundacja, która nie ma jakby godzin ramowych. Pani Bożeno, jak pani już to wszystko zamknęła, dotarła pani do ojca biologicznego, do matki, znalazła pani brata, to był taki moment takiego poczucia, już wiem, poznałam tajemnicę, zamykam tą sprawę. Dokładnie tak. To był moment takiej pełni. Ja zawsze się czułam jako dziecko, któremu coś brakuje, które nie ma takiego odcienia w sobie. Były momenty, kiedy doszukiwałam się u siebie kalectwa, bo na pewno coś ze mną jest nie tak. Więc ta wartość i ten syndrom odrzucenia bardzo duże piętno we mnie zrobiło. Zresztą do tej pory też muszę walczyć z paroma jeszcze rzeczami. Ale w momencie, kiedy odnalazłam, w momencie, kiedy zobaczyłam, że tak naprawdę to ja wygrałam los. Tak naprawdę jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, bo nie wiem, kim bym była i czy bym jeszcze była, będąc w tamtej rodzinie biologicznej. Dopiero wtedy mogłam pójść, już wejść w życie dorosłe. Wiedząc, że to nie ja jestem winna, tylko jednak otoczenie, które było obok mnie, było winne całej sytuacji. Tak, myślę, że człowiek musi odnaleźć swoje korzenie, że warto. Czasami można przeżyć takie rozczarowanie, jak pani przeżyła. Ale to nie jest rozczarowanie. To jest rozczarowanie, bo wyobraźnia, to co wyobrażaliśmy sobie, runęło, ale to jest wskazówka, że wszystko się dzieje po coś, że tak naprawdę to miało sens i tak naprawdę jesteśmy wartościowymi osobami. Tak. Dzisiaj pomaga pani innym. Czy polskie prawo wreszcie jest tak skonstruowane, że rodzeństwa są chronione do adopcji i są, owszem, proszę, ale w komplecie? Nie, to znaczy według ustawy jest tak, że rodzeństwa nie rozdzielamy. Jest to prawnie zapisane. Zagwarantowane. Natomiast rzeczywistość jest taka, że około 80% rodzeństw przy adopcji się rozdziela. Dlaczego? Wciąż. Dlatego, że te rodzice adopcyjni, tu jest znowu właśnie a propos środków adopcyjnych, rodzice adopcyjni deklarują, ile dzieci mogą adoptować. W 98% jest to jedno dziecko. A najczęściej te dzieci, które są porzucone, mają rodzeństwo. Praktycznie w 100%. Nigdy nie odbiera się pojedynczego jedynaka, tylko zawsze rodzeństwo się odbiera. Też jest sposób odbierania niekiedy taki, że część rodzeństwa biologicznego pozostaje w rodzinie biologicznej, a młodszy jest odbierany. Starsze pozostaje, młodszy jest odbierany i umieszczany w ośrodkach adopcyjnych. I tutaj też już na tym gruncie dochodzi do rozdzielenia. Dochodzi też do rozdzielenia w momencie umieszczania tych dzieci. Niektóre dzieci trafiają do pogotowia opiekuńczego, bo są małe, do roku. Rodzeństwo, które już ma 3-4 lata, trafia do innej rodziny zastępczej i w tym momencie ten system adopcyjny nie łączy tych rodzeństw, tylko rozdziela. Tak. I pewnie mówi się, że jest to dla dobra tych dzieci, no bo jednak znajdują rodzinę adopcyjną. Tak, takie myślenie, że to jest dla dobra tych dziecka, tylko tak naprawdę co to jest dobro dziecka? Bo dobro dziecka to nie jest tylko